الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ہماری سورہ النحل کی تفسیر جاری تھی اور اس میں 39 آیات یعنی 39 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے. ما قبل آیات میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ کفار جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بروز قیامت انسانوں کو یا دیگر مخلوقات کو اٹھانے کے قائل نہیں تھے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد کیا اور یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کا وعدہ بالکل حق ہے, اللہ تعالی ضرور لوگوں کو اٹھائے گا. اور یہ اٹھانا کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ جن چیزوں کے اندر یہ اختلاف کرتے تھے یا جن چیزوں کی کو جھٹلاتے تھے ان کے بارے میں کذب میں مبتلا تھے وہ تمام چیزیں وہاں پر منکشف کر دی جائیں گی. یعنی یہ رسالت کو جھٹلاتے تھے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے, قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار کرتے تھے, قیامت میں اٹھائے جانے کا انکار تھا, عذاب الہی کے منکر تھے. یہ تمام چیزیں بروز قیامت ان پر منکشف ہو جائیں گی کہ حق ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا چونکہ یہ وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے, تو ایسا ضرور ظہور پذیر ہوگا. آگے ارشاد فرمایا کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ, محض ہمارا قول کسی شے کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کر لیں. یعنی جب ہم کسی چیز کو معرض وجود میں لانے کا ارادہ کر لیں تو ہمارا قول کیا ہوتا ہے. فرمایا ان نقولا, یہ کہ ہم کہتے ہیں لہو اس چیز کے لیے کن ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. گویا کہ اس آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اللہ تبارک و تعالی کے لیے مردوں کو اٹھانا مشکل ہے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی عظمت و وسعت تو یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ شے فوراً معرض وجود میں آ جاتی ہے. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانا کہ انما قولنا, محض ہمارا قول ہمارا کہنا, جب ہم کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کن, کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس سے مراد لفظ کن کا تلفظ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ کن فرماتا ہے اور پھر وہ چیز ہوتی ہے. اگر یہ چیز مراد دی جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشیاء کو معرض وجود لانے میں کم از کم لفظ کن کا محتاج ہے, کہ پہلے وہ لفظ کن کہے گا تو چیز معرض وجود میں آئے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اعضاء جوارح سے پاک ہے. اعضاء جوارح کا مطلب ظاہری اعضاء, تو زبان بھی ایک ظاہری اعضاء میں آتی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے کلام کی مثل نہیں ہے. ہمارا کلام میں الفاظ ہوتے ہیں اور صوت ہوتی ہے, آواز ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آواز اور الفاظ کی قید سے پاک و صاف ہے. اس کلام کا حقیقتاً ادراک بہت ہی مشکل ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالی لفظ کن کا تلفظ نہیں فرماتا, بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے بس ارادہ کرتے ہی فوراً وہ شے معرض وجود میں آ جاتی ہے. لہذا جب اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو اسی طرح اپنے ارادے سے چلا رہا ہے, اس نے اپنے ارادے سے ہی اس کو پیدا فرمایا, تو پھر انسانوں جنات اور دیگر مخلوقات کو بروز قیامت اللہ کے لیے اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اگر ایک سمجھدار آدمی اپنے اطراف میں دیکھے تو یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسی طرح ارادوں سے مختلف چیزوں کو پیدا فرمایا, یہ بڑے بڑے پہاڑ دیکھ لیں آپ, سمندر دیکھ لیں, پہلے سمندر تو نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالی نے سمندر پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سمندر پیدا ہو گیا, پھر ہزار ہے اس میں مخلوق, پھر آسمانی مخلوق دیکھ لیں, زمینی مخلوق دیکھیے, سمندر کے اندر, زمین کے اوپر, زمین کے اندر رہنے والی, پھر فضا میں سرائیت کرنے والی مخلوقات, اس کے علاوہ بڑی بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے پیدا فرمائی. تو ایک سمجھدار آدمی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب اتنی مشکل مشکل چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے پیدا فرما لی تو یقینی سی بات ہے کہ پھر انسان جو پہلے ایک شکل میں, ایک نمونے میں, ایک حیات میں آ چکا ہے, اسے دوبارہ اٹھانا یہ کیا مشکل ہوگا. تو یہ تفکر ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت عظیم قدرت والا ہے اور اس کے لیے مردوں کو اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو ایک بہترین دلیل کے ذریعے خاموش و ساکت کر دیا، کہ مطلب اس کا مضمون اور مفہوم یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنا مشکل تھا یا دوسری مرتبہ اس کو اٹھانا، یہ ایک بہترین تفکر کا راستہ فراہم کیا گیا کہ تم سوچو اور غور کرو کہ پہلی مرتبہ تو انسان ایک پانی کی بوند ہوتا ہے، اس پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ پورے انسان کو پیدا فرما دیتا ہے، اس کی مضبوط ہڈیاں اسی سے بنتی ہیں، پھر آنکھیں دیکھیں، بال دیکھیں، ہونٹ دیکھیں، دانت دیکھیے، ناخن دیکھیے، اسی سے ایک چیز سے اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں پیدا فرما رہا ہے، تو یقیناً جب پہلی مرتبہ انسان کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے ایک پانی کی بوند سے اس کو پیدا فرما دیا، تو جب اس کی مکمل طور پہ ساخت بن چکی ہے اور اب کسی وجہ سے اس میں تغیر آیا، مثلا وہ مر گیا اور مر کے قبر میں رکھا گیا، مٹی میں مل گیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ اس کو زندہ کرنا یہ کیا مشکل ہوگا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہی چیزوں میں ان باتوں کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی مردے کو جلایا گیا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی یا پانی میں بہا دی گئی، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو جمع فرمائے گا۔ اگر ہم تھوڑا سا تفکر کریں، تھوڑا سا ہم اپنی نگاہوں میں وسعت پیدا کریں، تو عقلی لحاظ سے بھی یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی علاقے میں بارش کا ارادہ فرماتا ہے، آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اور پھر اچانک بادل کہیں سے آتے ہیں اور ایسے بادل کے ہاتھ لگائیں تو بالکل ایسا لگے گا جیسے ایک بھاپ کی طرح، یعنی آپ ہاتھ سے اس کو ہٹائیں تو ہٹ جائیں گے، اتنے نرم و نازک ہوتے ہیں، لیکن انہی کے اندر ٹنوں وزنی پانی ہوتا ہے، اتنا پانی ہوتا ہے کہ جب وہ پانی بادل زمین پر برساتے ہیں تو سیلاب آ جاتے ہیں، مکان تباہ ہو جاتے ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لوگ بہہ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دور دراز کے بادلوں کو ایک مقام پہ جمع کر کے اور پھر بارش برسانے پر قادر ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ ہوائیں چلاتا ہے تو ایک لمحے میں چیز اڑ کر ہزاروں میل دور تک پہنچ جاتی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ اس طرح چیزوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے، انہیں سمیٹنے پر قادر ہے، تو یہ بھی عقلی لحاظ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی مرنے کے بعد اپنی راکھ کی شکل میں جہاں جہاں موجود ہوگا اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں سے اس کو جمع فرما لے گا اور وہ بروز قیامت اٹھے گا۔ لہذا عقلی اور نقلی دونوں لحاظ سے، نقلی یعنی قرآن اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے، اور عقل بھی اگر آپ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی وسعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کا ادراک کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی سعادت حاصل فرمائی، ان کے مناقب بیان فرمائے، ان کے فضائل بیان کیے۔ آگے شاد ہوتا ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد جو ان پر ظلم کیا گیا تھا، یعنی کفار نے بہت ان کو تنگ کیا۔ تو مسلمانوں کی ہجرت دو طرح کی تھی، بعض تو ایسے تھے جو پہلے حبشہ گئے پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئے، اور جو بعد میں نکلنے والے تھے یہ وہ تھے پہلے مہاجر جو پہلے حبشہ گئے تھے پھر مدینہ منورہ، ان کو ذو الحجرتین کہتے ہیں، کہ دو ہجرت کرنے والے، دو ہجرت والے۔ اور دوسرے صحابہ وہ تھے جو پھر آخری دور میں، یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے نکلے تھے، اور یہ براہ راست مکے سے مدینے تشریف لے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد جو ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ لنبوی انہم فی الدنیا حسنا، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اچھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ویسے ایسا لگتا ہے جیسے مستقبل کے بارے میں کلام ہے، لیکن مراد ماضی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب انہوں نے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت کی سعادت حاصل کی، تو گویا کہ اللہ کا اس وقت وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ جگہ تھی مدینہ منورہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اسی مقام پر ہجرت کا حکم دیا، اور خود بھی یہ روایت میں موجود ہے، جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کی غرض سے باہر تشریف لائے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی تھی کہ یا رب کریم تو مجھے اس مقام سے نکال رہا ہے جو مقام مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اب تو مجھے ایسے مقام پہ پہنچا دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو پھر یہ حکم الہی ہوا، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ ایک بہت ہی متبرک مقام ہے، اور یہ مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالی کو پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اب شاید اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرق ہو گیا کہ نبی کریم کو مکہ زیادہ محبوب، اللہ کو مدینہ زیادہ محبوب، بلکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی منقول ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم ہمیں مدینہ منورہ اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس دعا کو قبول کیا، اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی زیادہ محبت کی، اپنے قلب میں زیادہ الفت کی دعا کی، اور یقیناً مقبول ہوئی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اب مدینہ منورہ ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اتنا عظیم ترین شہر ہے، اسی لیے جب حج کے لیے جاتے ہیں تو علماء اور فقہا اور اکابرین اسلام ضرور مدینہ منورہ جانے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے تاکہ اس مقام پر ہم پہنچ جائیں جو مقام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے ہوئے کہ آپ مدینہ کے کوئی فضائل قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، تو ہم اس آیت پاک کو مدینہ منورہ کی فضیلت کے طور پہ بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ آگے شاید فرمایا کہ ولا اجر الآخرات اکبر، اور ان کا جو آخرت کا اجر ہے، اور ضرور آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ٹھکانہ مدینہ منورہ کی شکل میں عطا فرمایا، جب وہاں صحابہ کرام پہنچے تو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کی کثیر نعمتیں بظاہر جو مطلب مفقود تھیں ہجرت کی وجہ سے، وہ ان کو حاصل ہو گئیں، تو یہ ایک انعام تھا اللہ تعالیٰ کا جو دنیا میں ان کو حاصل ہوا۔ لیکن اللہ نے شاید فرمایا کہ دنیاوی انعام تو اپنے مقام پہ تھا، یقین انعام ہے، لیکن آخرت میں جو ان کو انعام ملے گا وہ اس دنیاوی انعام سے بھی بہت بڑھ کر ہوگا۔ لو کانو یا علمون، کسی طرح لوگ جانتے، ویسے اس کا لفظ ترجمہ ہے کہ کاش کہ وہ جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چونکہ تمنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تمنا کرے، کیونکہ وہ تمنا نہیں کرتا، وہ ارادہ کرتا ہے۔ جیسے وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہمارے سے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو تمنا کا مطلب یہ ہوتا ہے خواہش، خواہش ارادہ نہیں ہوتی، یعنی خواہش کا مطلب کاش ایسا ہو جائے لیکن ہو نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خواہش نہیں ہوتی، تمنا نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ کسی چیز کی بالفرض ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ وہ تمنا کرے تو وہ تمنا نہیں ہے، وہ ارادہ ہوگا، اور فوراً وہ چیز ہمارے سے وجود میں آ جائے گی۔ اسی لیے اس کا لو کا ترجمہ کاش کے ساتھ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لو کانو یا علمون، کسی طرح لوگ جانتے، یعنی لوگ اگر اس کو سمجھتے کہ واقعی ہجرت میں کتنا افضل ثواب ہے تو یقیناً لوگ اس ہجرت کو اختیار کر کے رہتے۔ اب یاد رکھیے کہ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام چلے جانا، یہ ہے ہجرت کا لغوی معنی۔ اور شرعی طور پہ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے رضائے الہی کی خاطر۔ انسان جب کسی ایک مقام پر یہ محسوس کرے کہ وہ جو احکامات دینیہ ہے، اسلامی تعلیمات ہے، ان پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر پا رہا، بلکہ اس پہ عمل کرنا انتہائی دشوار یا ناممکن ہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچنا ناممکن ہے، تو رضائے الہی کی خاطر اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور مقام پہ چلا جاتا ہے، اس کو شرعاً ہجرت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہجرت صرف ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسند والے تمام کام چھوڑ دے، وہ مہاجر ہے، یعنی وہ ہجرت کرنے والا ہے۔ تو مراد یہ ہوا کہ بعض وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ چھوڑ کر اگر نیک اعمال کی طرف مائل ہو جائے تو گویا کہ اس نے گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کی، اس پر بھی ثواب ہے، لیکن اتنا ثواب نہیں ہوگا جسے صحابہ کرام نے ہجرتیں فرمائی۔ لیکن ہجرت مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ اب وہ ہجرت تو نہیں ہے، مثلا ہمارا جیسے ملک پاکستان ہے کہ دینی پابندی الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے، آزادانہ نیک اعمال کر سکتے ہیں، اور غالباً پوری دنیا کے اندر اس کی سہولیات اور آزادی اس وقت موجود ہے، لیکن اس سے نچلے درجے کی جتنی بھی ہجرتیں ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی عاقل ہے، بالغ ہے، اور وہ اس کے گھر والے اسے دینی تعلیمات قبول نہیں کرنے دیتے، اسے گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو شدید قسم کی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور اسے دوبارہ گناہوں کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کو صرف کر دیا جاتا ہے، تو ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کرے اور کسی ایسے مقام پہ جائے جہاں آزادی کے ساتھ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکے، وہ دینی پابندیاں برداشت کر سکے اور اسی طرح گناہوں سے بچ سکے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ گھر سے نکل جائیں، گھر والے راضی ہوں یا نہ ہوں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو انشاءاللہ اپنے وقت میں عرض کروں گا۔ لیکن اگر آپ احکام خداوندی پر عمل نہیں کر پا رہے، مثلا گھر والے نماز سے روکتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تو پہلے تمہیں ٹیوشن جانا ہے، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، نماز چھوڑ دو، اسی طریقے سے روزہ نہیں رکھنے دیتے حالانکہ ہمت بھی ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اسی طریقے سے مختلف گناہوں کی طرف مائل کیا جاتا ہے کہ نہیں پہلے تم یہ کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو ہم سزا دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہجرت یقینی سی بات ہے کہ مرد ہی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں کوئی خاتون ہے، کوئی لڑکی ہے اور وہ دینی راستے میں چلنا چاہتی ہے، مثلا وہ پابند شرع ہونا چاہتی ہیں، برقعہ استعمال کرنا چاہتی ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتی ہے اور گھر والے اسے گناہوں سے بچنے نہیں دیتے، تو یقینی سی بات ہے اب اس کے لیے ہجرت کرنا بہت مشکل ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اگر کسی رشتہ دار کی بھی جائے تو بہرحال عزت کا مسئلہ، پھر دیگر فتن اور مسائل بہت سارے پیچھے ہوتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں صبر و تحمل، بس اپنی زبان بند کر کے صبر و تحمل کر کے اور ان چیزوں کو برداشت کریں، اور جتنا آپ عمل کر سکیں وہ بہت بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نوجوان بھی ہے، مثلا وہ کسی اور مقام پہ جانے کی ہمت و استطاعت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، حالات زمانہ کا مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے پھر اگر اسی مقام پہ رہے تو کوشش حتی الامکان یہ کرے کہ کوئی گناہ نہ کرے اور شریعت کی جتنی پابندی اختیار کر سکتا ہے وہ کرے، اور آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کا ذہن بناتا رہے۔ تو اس پر بہت ہی دنیا میں بھی ثواب ہے، آخرت میں بھی ثواب ہے، اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اب یہ مہاجرین کی صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو میں نے آخر میں یہی بات عرض کی کہ جن کو ہجرت کا موقع نہ ملے اور وہ مجبور ہوں ایسے مقام پر رہنے میں، جیسے مثال کے طور پہ بہت سے خواتین ہمیں فون کرتی ہیں کہ جی ہمارے شوہر یا ہمارے کوئی رشتہ دار حرام کماتے ہیں، ہم کہاں جائیں، کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہے، مجبوراً ہمیں وہی کھانا پڑتا ہے، اب ہم کیا کریں، یعنی گھر میں روزی اسی قسم کی آ رہی ہے، مکس آ رہی ہے، حرام حلال ہے، تو اب کس طریقے سے اپنے دامن کو اس کی آلودگی سے بچایا جائے؟ تو اس وقت مطلب یہی کہا جاتا ہے کہ آپ دل میں کراہت رکھ کر اور صبر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اس کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔